शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ ब्राह्मण का सप्तम मंत्र विचार चल रहा था। अकृष्ण दर्शी, जिस आत्मा का वो दर्शन कर रहा है अज्ञानी, वो अकृष्ण, क्योंकि विशिष्ट आत्मा का दर्शन कर रहा है, तो विशिष्ट आत्मा का दर्शन करने से वो पूर्ण आत्मदर्शी नहीं है तो अज्ञ हुआ। अभी पूर्व पक्ष शंका कर रहा है टीका में, अकृष्ण दर्शिनो अपि आत्मदर्शित्वम आशंक्य आह। अकृष्ण दर्शिन, इसमें क्या समय ये हुआ, प्रत्यय क्या हो गया, अकृष्ण दर्शिन एणिनि अकृष्णम द्रष्टुम शीलम यस्य स अकृष्ण दर्शी तस्य, अर्थात अकृष्ण अर्थात विशिष्ट आत्मा, विशिष्ट आत्मा देखने का जिसका स्वभाव है, पूर्व पक्ष कहता है वो भी आत्मदर्शी है, क्योंकि आत्मा को तो देख रहा है, विशिष्ट को देख रहा है किंतु आत्मा को तो देख रहा है। तो इति आशंक्य, इस प्रकार के पूर्व पक्ष का शंका होने से उत्तर देते हैं, आह उत्तर देता है, स यो अतो एक एकम उपास्ते न स वेद, इस प्रकार की मंत्र है वहां। स यो अतः, तो स का अर्थ 10 नंबर टिप्पणी, यो का अर्थ 11 नंबर टिप्पणी। स अर्थात लौकिक जन, लौकिक जन अर्थात शास्त्र संस्कार रहित, तो जो ये वेदांत को जानता नहीं वो स, यह आगे दिया स यह, तो यह का अर्थ टीका में थोड़ा संशोधन करना है नया पुस्तक में, यह याथात्म्य आगे वा दे दिया ना, वो वा नहीं ना है, और याथात्म्य ना दृष्टा एक पद है, याथात्म्य न अदृष्टा, जैसे उसका वास्तव स्वरूप है ऐसा नहीं है, वा को ना हो जाएगा, ये एक पद है, याथात्म्य न दृष्टा एक पद है, याथात्म्य न अदृष्टा सन, याथात्म्य न दृष्टा नहीं है, तो स लौकिक जन याथात्म्य न दृष्टा नहीं है, अदृष्टा सन अदृष्टा होता हुआ। आगे भाष्य में स यो अतो अस्मात्, अत का अर्थ स यो अत, यह का अर्थ याथात्म्य न नहीं देख रहा है, अर्थात आत्मा का वास्तव स्वरूप को नहीं देख रहा है, अतो अतो का अर्थ अस्मात्, अस्मात् का अर्थ प्राणनादि क्रिया समुदायात, प्राणनादि क्रिया समुदायात 12 नंबर टिप्पणी दिया, प्राणनादि क्रिया निमित्तक समुदायात, समुदायात विशिष्टात, प्राणनादि क्रिया निमित्त से विशिष्ट हो गया वो आत्मा, तो इसी से इस हेतु से, अतो का अर्थ पंचमी, पंचमी अर्थात ये हेतु में पंचमी, अस्मात् कारणात्, किस कारणात्, क्योंकि प्राणनादि क्रिया निमित्तक समुदाय, प्राणनादि क्रिया निमित्त है जिस समुदाय में, समुदाय अर्थात विशिष्ट, प्राणनादि क्रिया के चलते वो आत्मा विशिष्ट हो गया, तो इसी हेतु से अर्थात विशिष्ट हो जाने से हेतु में पंचमी है, स यो अतो एक एकम प्राणम चक्षुरिति वा विशिष्टम, तो इस हेतु से एक एक को देखता है, किस हेतु से, कहते हैं प्राणनादि क्रिया निमित्त से समुदाय हो जाने से ये हेतु हो गया, एक एकम पश्यत उपास्ते, एक एकम का अर्थ कहते हैं एक एक मंत्रांश, स यो अतो एक एकम, एक एकम का अर्थ प्राणं चक्षुर इति वा विशिष्टम, ये प्राणं प्राणः वदन वाक पश्यं चक्षु श्रृणवन श्रोत्रम, इस प्रकार की एक एक शब्द का अर्थ हुआ, प्राणं चक्षुर इति वा विशिष्टम, विशिष्टम अर्थात ये सामान्य नहीं है, इसका अर्थ कहते हैं अनुपसंहृत इतर विशिष्ट क्रियात्मकम, जब वो प्राण बनता है तो प्राणन प्राण न कि पश्यन प्राण हो जाता है, जब प्राण कहते हैं तो उसमें अन्य क्रिया का भी उपसंहार अंतर्भाव हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि वो केवल अभी प्राणन प्राण, इसलिए अभी इस प्राण शब्द से जब हम कहते हैं तो अन्य क्रिया विशिष्ट उसको नहीं मानते हैं, वही कहता है कि प्राणं चक्षुरिति एक एकम पश्यत उपास्ते, एक एकम अर्थात विशिष्टम, विशिष्टम का अर्थ अनुपसंहृत इतर विशिष्ट क्रियात्मकम, इतर विशिष्ट क्रिया रूप को अनुपसंहार करके अर्थात ग्रहण नहीं करके, केवल एक एक हो गया, विशिष्ट को ही उपास्ते। उपास्ते का अर्थ मनसा अयम आत्मा इति उपास्ते, एक एक का उपासना करते अर्थात यही आत्मा है, इसी प्रकार की उपासना करते, यही अर्थात ये विशिष्ट को ही आत्मा मान लिया। ये विशिष्ट को नहीं कहते हैं प्राण अथवा चक्षु अथवा ये वाग, और इसमें अन्य सब क्रिया उपसंहार नहीं हुए, ग्रहण नहीं हुए, अंतर्भाव नहीं हुए। हाँ, आज जितने सारे उपासना करते हैं अज्ञानी लोग, वो क्या उपासना करते हैं, थोड़ी ब्रह्म का उपासना करेंगे। ब्रह्म का उपासना भी जो करता है व्यापक ब्रह्म मान करके, अगर उसको पदार्थ शोधन नहीं हो करके उपासना कर रहा है, वो खाली इतना ही थोड़ा अच्छा है कि सगुण नहीं करके थोड़ा निर्गुण का उपासना कर रहे हैं, किंतु वो भी उपासना ही है। किंतु जिसको पदार्थ शोधन होने के बाद जो उपासना होता है उसको निधिध्यासन कहते हैं, वास्तव में निर्गुण उपासना उसको कहते हैं। तो उपासना करते हैं, उसका लाभ है, चित्त एकाग्रता थोड़ा होगा। चित्त जब अत्यधिक विक्षिप्त है और चित्त चलने से ही दुख होता है, तब ये दुख जब नहीं झेल पाता है व्यक्ति, तो फिर उपासना में चला जाता है। किंतु जो दुख को झेल करके विचार में चल पाएगा उसको ये आगे चला जाएगा, वो तो असंबद्ध हो जाएगा दुख वाला मन बुद्धि के साथ। किंतु जब दुख पीड़ा देता है तो फिर बंद करके रखो, कहते ना खड़ा हो जाने से विरोध करता है हमको, इसलिए उसको बैठने दो। तो बैठने दो, बैठा देने से उसका क्या शुद्ध हो जाएगा, वो नहीं होगा। अर्थात वो खाली थोड़ा अर्थात एकाग्र करने के लिए चित्त को ये उपासना उसका उतना ही कार्य है, थोड़ा एकाग्र होने से थोड़ा बल आएगा तो आगे फिर विचार में चलेगा। वह विशिष्टम अनुपसंग्रित, विशिष्ट का अर्थ कहते हैं अनुपसंग्रित इतर विशिष्ट क्रियात्मक, इतर विशिष्ट क्रिया रूप को ग्रहण नहीं करके एक को ही जानता है। मनसा अयम आत्मा इति उपास्ते, उपास्ते का अर्थ चिंतयति, तो ये चिंतयति अर्थात ये कोई वास्तव ज्ञान नहीं है, अर्थात ये कहते हैं जो निषिद्ध पदार्थ का भी जो उपासना करता है उसका कोई उपासना को उपासना नहीं कहा जाएगा, वो तो एक भ्रांति ज्ञान है। उसी प्रकार की यहाँ उपास्ते शब्द व्यवहार कर दिया गया, एक एकम उपास्ते, वास्तविक यहाँ उपास्ते नहीं है, अर्थात आगे कहेंगे ये एक प्रकार की भ्रांति ज्ञान ही है। उपास्ते का अर्थ चिंतयति, इसलिए आगे मंत्र है न स वेद, इस प्रकार की जो उपासना करते है वो जानता ही नहीं ठीक। न स वेद अर्थात स न स जानाति ब्रह्म, वो ब्रह्म को जानता ही नहीं। टीका में आत्म उपासितुर आत्म दर्शन असत्वम अयुक्तम, आत्मा मान करके वो उपासना कर रहा है और आप कह रहे हैं कि उसका आत्म दर्शन नहीं है, न स वेद, ये तो अयुक्तम, ये तो परस्पर विरोध बात हो गया। इति शंकित्वा परिहरति, शंका दिखा करके परिहार करते हैं, पहले शंका दिखाता है पूर्व पक्षी, कहता है अकस्मात, तो जो विशिष्ट आत्मा का उपासना करता है तो वो आत्मा को नहीं जानता है, न स भेद, अकस्मात कैसे हो गया, तो सिद्धांती उत्तर देता है अकृत्स्नो, अकृत्स्न का अर्थ असमस्त, अकृत्स्न मंत्र में है अकृत्स्न अर्थात असमस्त, ही यस्मात, ही का अर्थ मंत्र में है अकृत्स्न ही एष, इतने अंश मंत्र में है, अकृत्स्न का अर्थ असमस्त, ही का अर्थ यस्मात, एष का अर्थ आत्मा, आत्मा का अर्थ ज्ञेय आत्मा, जिसको वो उपासना कर रहा है वो अपूर्ण है, पूर्णता का उपासना नहीं कर रहा है। अकृष्ण ही अस्मात्, अकृष्ण ज्ञेय को अकृष्ण क्यों मानता है, क्योंकि जब बुद्धि बहुत ज्यादा परिच्छिन्न रहती है वासनाग्रस्त होकर के, वो किसी प्रकार की एक व्यापक तत्व को उपाधि रहित वस्तु को बुद्धि में धारण नहीं कर पाता है, इसलिए सर्वदा वो परिच्छिन्न का ही करेगा उपासना करेगा, जो भी करेगा परिच्छिन्न का ही करेगा। अकृष्ण असमस्तो ही, ये का अर्थ यस्मात, एष अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात ज्ञेय आत्मा, अपने आप को परिच्छिन्न मानता है इसलिए ज्ञेय को भी परिच्छिन्न मान लेता है। आत्मा अस्मात प्राणनादि समुदायात, तो क्यों इसको परिच्छिन्न मानता है, कहते हैं कि प्राणनादि समुदायात, प्राणनादि समुदाय, समुदाय अर्थ विशिष्ट, पंचमी है हेतु पंचमी, प्राणनादि विशिष्ट होने से ज्ञेय आत्मा को वो अकृष्ण मानता है। अतः आगे मंत्र में अतः प्रविभक्त एकैकेन विशेषणेन विशिष्ट इतर धर्म धर्मांतरान इतर धर्मांतर अनुपसंहारात भवति। अतः मंत्र में है अतः एकैकेन भवति, अतः ये मंत्र का है। अतः अर्थात प्रविभक्त हो जाने से, प्रविभक्त हो जाने से एक नंबर टिप्पणी दे दिया परिच्छिन्न हो जाने से। परिच्छिन्न कौन है? उसका जो ज्ञेय उपास्य उसको परिच्छिन्न मान लिया। एकैकेन विशेषणेन विशिष्ट इतर धर्म धर्मांतर अनुपसंहारात अन्वय हो जाएगा। इतर धर्म अनुपसंहारात, अनुपसंहारात अग्रहणात्, इतर धर्म का ग्रहण नहीं करने से एक ही धर्म को ले लिया प्राण अनुप्राण, फिर श्रोत्र चक्षु बाघ इत्यादि को नहीं ले। इतर धर्मांतर अनुपसंहारात एकैकेन विशेषणेन विशिष्ट भवति, वो विशिष्ट हो गया, जो ज्ञेय है वो विशिष्ट हो गया। टीका में तस्मात् विशिष्टार्थदर्शी न ब्रह्मात्मत्वो दर्शी इति शेष। विशिष्ट आत्मा का दर्शन करने का स्वभाव हो गया, इसलिए ब्रह्मात्मत्व का दर्शन नहीं कर पाता है। विशिष्ट को देखेगा तो शुद्ध को नहीं देखेगा, इसलिए जितना जितना ये विशिष्ट को हटा करके हम मतलब गुण इत्यादि को नहीं देख करके उसका कारण को देखें, तो जितना स्थूल को नहीं देख करके सूक्ष्म को देखें, इसलिए कहते हैं सामान्य मनुष्य जो हो जाते हैं व्यक्ति को देखेगा, किंतु जो थोड़ा और अंदर चलेगा वो व्यक्ति को नहीं देख करके उसका क्रिया को देखेगा, और जो ऊपर उठेगा उसका क्रिया को नहीं देखेगा उसका उद्देश्य को देखेगा। ये ऊपर ऊपर उठने का, जितने अपने में अनुभव होगा उसने दूसरे में देखने लगेगा, कभी देखेगा कि अपने में उद्देश्य ये था किंतु क्रिया कुछ अलग घट गया। क्रिया कभी दोनों प्रकार के हो जाता है किंतु व्यक्ति एक रहता है। जो अधिक व्यक्ति को देखेगा जानेंगे वो अच्छा गुण थोड़ा कम ग्रहण करेगा, वो अधिक दुर्गुणों को ग्रहण कर लेगा। तो जो थोड़ा अच्छा गुणों को ग्रहण करेगा वो इतना व्यक्ति को नहीं देगा, वो व्यक्ति को क्रियाओं को देखेगा। तो फिर जो क्रियाओं को देख पाएगा आगे वो क्रिया के पीछे उद्देश्य को देखेगा, जो उद्देश्य को देखेगा वो आगे चलेगा, वो हर चीज में उद्देश्य को धीरे धीरे देखेगा, वो शुद्ध हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए मतलब हम लोग को ये कहते ना, इसलिए व्यक्ति में बहुत ज्यादा वो ऐसा है ये ऐसा है ये अच्छा है ये खराब है, नहीं उसका ये क्रिया अच्छा है ये क्रिया खराब है। तो ऐसे होने से क्या होगा ना, एक व्यक्ति सार्वकालिक खराब नहीं हो जाएगा जब हम उसका क्रिया को देखेंगे। तो क्रिया को देखते देखते जब उसका उद्देश्य को देखेंगे और आपको अच्छा दिखेगा, तो धीरे धीरे ये होगा। मतलब हमारी ही बुद्धि शुद्ध होने से इस प्रकार होती है। तो ये सब अर्थात माइलस्टोन है, आगे धीरे धीरे हम कहाँ पहुंचे। विशिष्ट आत्मदर्शी होने से ब्रह्मात्मदर्शी नहीं हुआ। तो कहा कि एक एकम उपास्ते, तो यहाँ कहते हैं उपास्ति का अर्थ ज्ञानम, यहाँ की तो ज्ञानों का अर्थ भ्रांति ज्ञान, क्योंकि वास्तव नहीं जानता है। तो उपास्तिर ज्ञानम समान अधिकरण, उपास्ति शब्द जो मंत्र में है उसका अर्थ कह दे ज्ञानम, ज्ञानम अर्थात यहाँ भ्रांति ज्ञानम। उपास्ते इति मंत्र में है उपास्ते इति, तो उपास्ते इति का ये हो गया व्याख्येय, उसका अर्थ कहते हैं उपास्तिर ज्ञानम उपास्ते इति। मंत्र का शब्द हो गया उपास्ते, उसका व्याख्यान कर दिया इति। इसका तात्पर्य हो गया कि प्रत्येकम भिन्न भिन्नम रूपेण जानाति, तो जानाति, तो जानाति का अर्थ भी भ्रांति ज्ञान हो रहा है। उपास्ति ज्ञानम, उपास्ति शब्द का अर्थ ज्ञानम। ये उपास्ति शब्द को कहाँ से ले, कहते हैं उपास्ते मंत्र में है, व्याख्या पद को बाद में लिया। कहीं कहीं होता है जिस पद का व्याख्यान करना है उसको पहले कह देते हैं आगे उसका व्याख्यान करते हैं, किंतु यहाँ उपास्ते ये शब्द व्याख्या उसमें प्रातिपदिक हो गया उपास्ति, तो कहें उपास्ते इति उपास्ति ज्ञानम, इस प्रकार के कहते हैं। कहीं कहीं विपरीत भी कहते हैं, तो यहाँ उपास्ते उपास्ते इति ये व्याख्या हो गया। तो उपास्ते का अर्थ हो गया जानाति, जानाति का अर्थ कहते हैं न स्वभावत उपासनम इति उक्तत्वात्। यहाँ जो उपासना शब्द से जो रूढ़ है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि प्राण और बाघ श्रोत्र ये सब का आत्मा मान करके कोई उपासना थोड़ी करता है लोक में, वो नहीं करता। इसी प्रकार की उसका स्वभाव है जानने का, ये यहाँ कहता है। क्योंकि उपासना जो करेगा वो तो अर्थात तो किसी एक ऊंचा चीज का उपासना करेगा, चाहे व्यापक ब्रह्म का न करे फिर भी कोई आधी दैविक पदार्थ का उपासना करेगा, ये तो बिल्कुल यहाँ इंद्रिय विशिष्ट का जानता है। इसलिए कहते हैं यहाँ उपास्य शब्द का अर्थ उपासना नहीं है, न स्वभावाद उपासनम, 13 नंबर टिप्पणी किया दिया। अच्छा वार्तिक में कहा गया, हाँ 12 नंबर टिप्पणी देखिए, उपास्ते इति, उपास्ते इति अस्य अर्थमाह, मंत्र में है ना उपास्ते, इसका अर्थ कहते हैं जानाति। उपास्ते इति अनेन स्वभाव जानाति इति एतद् उच्यते, स्वभाव से ऐसा जानता है। नहीं विहितम उपासनम, यहाँ उपासना का विधान नहीं हो रहा है कि प्राण का उपासना करता है, इंद्रिय का उपासना करता है, ये नहीं है। क्यों? उत्तरोत्तर निंदा दृष्टे, जो इस प्रकार की जानता है न स वेद, आज जिसका निंदा किया जाएगा उसका फिर उपास्य तो विधान नहीं होगा, इसलिए यहाँ स्वभाव से जानता है, परिच्छिन्न को जानना जिसका स्वभाव है। टीका में न स्वभावात उपासनम इति उक्तत्वात, ऐसे उक्तत्वात कहाँ कहा गया? 14 नंबर टिप्पणी में कह दिया, वार्तिक में, वार्तिक दे दिए नहीं दिए तो वार्तिक संख्या दे दिए 1, 4, 6, 7, 8। अर्थात मंत्र में जो उपासते हैं इसका अर्थ यहाँ उपासना नहीं है, स्वाभाविक रूप से अज्ञानी लोग इसी प्रकार की जानते हैं। कैसे? अच्छा मतलब बहुत सारे पेज नहीं है, अभी तक 4 पेज है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा अभी नया पुस्तक तो आपका मिल जाएगा, किंतु ये सबको उठाना पड़ेगा, फिर इसमें जो जो लिखे होंगे वो सबको उठा देना पड़ेगा। ठीक है, नया पुस्तक तो दे देंगे। कैसे? जो पुस्तक अभी दिया जाएगा आपको, पहले उसको लेकर के एक दिन परिश्रम करके चेक, ना ना ये बदल करके दूसरा मिल जाएगा आपको, किंतु उसमें पहले आप चेक करना कि सारे पेज है नहीं है, फिर ये धोखा हो जाएगा। हम एक पुस्तक हुआ बहुत आगे चलने के बाद पता चला इसमें नहीं है, फिर उसको जेरोक्स करके लगाना पड़ा, इतना उसमें लिखा है फिर कैसे उतारेगा ये जो प्रेस वाला है, ये उसको प्रेस वाला को देना पड़ेगा, इस प्रकार की क्वालिटी आप लोग का। ठीक है ना, धीरे धीरे भारत में क्वालिटी का कॉन्शियसनेस आ रहा है, इस प्रकार के पूर्व क्वालिटी काम करना। ठीक है, आगे टीका में, तथा च जानन न जानाति इति, क्योंकि ये जानाति, उपास्ते का अर्थ जानाति, जानाति अर्थात स्वाभाविक ज्ञान, कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से जानता है किंतु शास्त्रीय अनुसार नहीं जानता है, इसलिए न सवेद कह दिया गया। तथा च जानन न जानाति इति। अच्छा अभी पूर्व पक्ष कहता है कि स्वभाव, अभी जानाति भी कहते हैं और न सवेद भी कहते हैं, ये तो विरोध होता है। तथा च जानन न जानाति इति व्याहति इति आशंके सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में, यावद अयम एवं वेद, जब तक अयम, अयम अर्थात पुरुष व्यक्ति, एवं वेद, एवं का अर्थ एक ही कम वेद, 3 नंबर टिप्पणी क्या बोलते हैं, अयम जन, अच्छा टिप्पणी देखिए, यावद अयम एवं वेद, अयम अर्थात जन, लौकिक जन, यावद एवं, एवं अर्थात प्रसिद्ध प्रकारण, प्रसिद्ध प्रकारण लौकिक प्रसिद्ध क्या है, प्राणनादि कर्तारम आत्मानम वेद, आत्मा प्राणनादि का कर्ता है, बदन बाक आत्मा ही कहने वाला है, सुनने वाला है, प्राणन करने वाला है, इसी प्रकार की जब आत्मा को जानता है वो आत्मानं वेद, बिंदी भी छूट गया नया पुस्तक में, प्राणनादि व्यापार, प्राणनादि कर्तारम आत्मानं, नं भी चाहिए, वेद न तावत तत्व तो वेत्ति। जब तक ये विशिष्ट को जानता है तब तक वास्तव नहीं जानता है। यत आत्मवस्तु क्रिया कारक शून्य मिति भाव, आत्मवस्तु क्रिया कारक शून्य, आत्मवस्तु अर्थात आप हम, तो हम कैसे। अच्छा इसमें ये पेज नहीं है। अच्छा आपको तब से कम पाठ तो देखना चाहिए। क्रिया कारक शून्यम आत्म वस्तु अर्थात वास्तव आपका स्वरूप क्रिया कारक शून्य, तो कोई कारक नहीं बनता है इसलिए कोई क्रिया भी नहीं करता। तो उक्तम वार्तिके यावद एवं अयम वेद प्राणी इत्यादि कर्तृकम अक्रिया कारकम वस्तु न तावद वेद तत्वतः। यावद अयम, अयम अर्थात लौकिक जन, वेद कैसे जानता है, प्राणीति इति क्रिया प्राणीति इत्यादि कर्तृकम, प्राणीति इस प्रकार की करता है, प्राणन क्रियाम करोति इस प्रकार की, वदन क्रियाम करोति इस प्रकार की जब जानता है वो अक्रियाकारकम वस्तु न तावत वेद तत्वतः। अक्रियाकारक वस्तु को प्राणीति इत्यादि कर्ता रूपेण जब जानता है तत्वतः तावत न वेद, ठीक से नहीं जानता है। आत्मा का वास्तव स्वरूप को वो ठीक से नहीं जानता है। ये वार्तिक है वहाँ, ये सनक सुजातीय, सनत सुजातीय तो सनत सुजातीय आकर के धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं, विदुर जी प्रार्थना करके उनको बुलाए। वहाँ एक श्लोक है, किंते नन कृतम कृतम पापम चौरेण आत्मा पहारिणा, उसका पूर्वार्ध है अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, आत्मानम अन्यथा संतम, आप स्वयं अन्य रूप होता हुआ अपने आप को जो अन्यथा प्रतिपद्यते अन्य रूप से जो जानता है, अन्य प्रकार की होता हुआ अन्य रूप से अपने आप को जानता है, तेन किम पापम न कृतम, तो उसके द्वारा क्या पाप नहीं किया गया। और तेन का विशेषण देते हैं चोरेण, और वो चोर क्यों हो गया, कहते हैं आत्मा अपहारिणा, आत्मा को अपहार कर लिया, तो जो अपहार करेगा जो चोरी करेगा उसको चोर कहेंगे, यहाँ वो आत्मा का ही चोरी कर लिया, चोरी कर लिया अर्थात उसको छुपा दिया और अन्य रूप से दिखा रहे। तो कहते ना ये जो आजकल तो पता नहीं, पहले जब ये जो मांगने वाला होते है ना तो उनको पास भी काफी हो जाता है, वो बोरी के नीचे रख करके फिर ऊपर में कॉइन्स डाल करके रखते हैं। तो इसी प्रकार की अपने अन्य प्रकार के होते हुए भी अन्य प्रकार की जो दिखाना, ये अर्थात वास्तव आत्म तो हो करके भी दुखी सुखी होना, ये सबसे बड़ा चोर हो गया। क्रिया कारक ये सब क्रिया हमें नहीं है, हम कारक नहीं है, असंग कुटस्थ, ये बार बार विचार करें। टीका में एवं वेद इति एवं विव्रियते, य एवं वेद भाष्य में कहा गया द्वितीय पंक्ति में, याद यावत अयम एवं वेद, एवं इस प्रकार जानते हैं, किस प्रकार के, पश्यामि श्रृणोमि स्पृशामि इति वा स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टं वेद। आगे पांच नंबर टिप्पणी कट जाएगा, तावत अंजसा, अंजसा के ऊपर पांच नंबर टिप्पणी, कृत्स्नम आत्मानम न वेद। जब तक ये ऐसा जानता है कि पश्यामि श्रृणोमि स्पृशामि इति, मैं सुनता हूँ, मैं नहीं, अंजसा के ऊपर मतलब पद का अंतिम में हो जाएगा। जब तक ऐसा मानता है अर्थात कर्ता मानता है, पश्यामि देखता हूँ और श्रृणोमि सुनता हूँ स्पृशामि स्पर्श करता हूँ, ये सब स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम अपने आप को मानता है, तावत अंजसा कृत्स्नम आत्मानम न वेद। अंजसा पांच नंबर टिप्पणी दिया, अंजसा अर्थात तत्वतः साक्षात इति वा अर्थ, अंजसा का अर्थ सम्यक, यहाँ सम्यक का अर्थ तत्वतः अथवा साक्षात नहीं जानता है, आत्मा को तो जानता है किंतु साक्षात नहीं जानता। स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम भाष्य में दिया चार नंबर टिप्पणी, शास्त्र अनपेक्ष, यही हो गया स्वाभाविक, मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ मैं जानता हूँ, ये कुछ जान इसको अनुभव करने के लिए कोई शास्त्र की आवश्यकता है, तो ऐसे ही स्वाभाविक जानता है। ये सब बुद्धि के द्वारा हो रही है, इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, ऐसे ही जानना है। विवरण किया जाता है। ये धातु है ब्री, अगर कर्मणि हो जाने से विशेषण ब्रियते, ये कर्मणि प्रयोग हो गया, कर्मणि प्रयोग होने से रिंग सय ग्लिंगशु सर्वधातु के यक हुआ, रिंग से यकी यादु अर्धातु के, तो पर में यक आ गया, होने से रिंग हो गया, होकर के ब्री जैसे क्रियते नहीं, ये बी विशेषण विवरणम जैसे कहते ना, तो विवरणम क्रियते भी उपसर्ग है, पश्यामी इत्यादि न, तो इसी प्रकार की मानना, तो यही वेदांत का ही सार है। हम मानते रहते हैं, देखते रहता है ये करता है वो करता है वो करता है, और ज्ञानी कहेगा ये सब इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, मन बुद्धि के द्वारा हो रहा है, हम ये सब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टीका में आकांक्षा पूर्वकम विद्या सूत्रम अवतारयति, आकांक्षा पूर्वक विद्या सूत्र, यहाँ तक तो अज्ञानी का बात कह दिया गया। आत्मा ही तो सृष्टि से पहले जो अव्याकृत रूपेण था, आगे सृष्टि हो गया, ये शरीर में प्रवेश किया, प्रवेश किया तो दिखना चाहिए, कहते पूरा व्याप्त रूप में भी है, सामान्य रूप में भी है, इसलिए दो दृष्टांत दे दिया। सामान्य रूपेण है जैसे विश्वम्भर कुलाय में, विशेष रूपेण है जैसे क्षुर क्षुरदान में। तो आत्मा इस शरीर में है तो क्यों नहीं पता चलता है, कहते पता तो चलता है किंतु मानता है कि मैं पश्यामि श्रीणोमि, इस प्रकार की विशिष्टत्व न जानता है, इसलिए ठीक से नहीं जानता है। तभी ठीक से कैसे जानना है, कैसे क्रमों से बता रहे हैं उनको, ठीक से कैसे जानना है, आगे कहते हैं आकांक्षा पूर्वकम विद्या सूत्रम अवतारयति, ये विद्या सूत्र आगे आता है भाष्य में। कथम पुनः पश्यन वेद इत्याह, कथम कथम जिज्ञासा में आक्षेप नहीं, कैसा पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, आकांक्षायाम जिज्ञासायाम क्या दिया, आकांक्षायाम विद्याकांक्षायाम विद्याकांक्षायाम कथम पश्यन विद्याकांक्षा, कथम पश्यन वेद इति आकांक्षा, कथम पश्यन वेद कैसे देखने से, आप कह देंगे नस वेद, फिर कथम पश्यन वेद कहा जाएगा, कैसे देखने से कहा जाएगा कि जानता है, ये जिज्ञासा है पूछता है। तो पुनः कथम पुनः पश्यन वेद अर्थात कैसे अगर दर्शन करेगा तो कहा जाएगा ये ठीक जानता है, तो इसके लिए आह आत्मा इति एव उपासित, यहां तो खाली आत्मा इति एव दे दिया, उपासित आगे है आत्मा इति एव, आत्मा इति टीका में कहते हैं तत्र व्याख्येयं पदम आदत्ते, मंत्र हो गया आत्मा इति एव उपासित, प्रथम पद हो गया आत्मा, तभी कहते हैं व्याख्या पद ले लिए आत्मा इति प्रतीक ले लिए, अब आगे उसका व्याख्यान करेंगे, इसलिए टीकाकार कहते हैं तद व्याचष्टे, पहले व्याख्येय को लेकर के आगे उसका व्याख्यान करते हैं। भाष्य में आत्मा इति प्राणादीनी विशेषणानी यानी उक्तानी तानी यस्य स आत्मा, प्राणादि विशेषण यानी उक्तानी, एक विशेषण हो गया प्राण, दूसरा हो गया वाक, आगे चक्षु श्रोत्र, ये सब विशेषण हो गया विशिष्ट का, ये सब विशेषणों से आ गया, ये यानी विशेषणानी उक्तानी जितने विशेषण कहा गया है तानी यस्य, ये सब विशेषण जिसका है उसको जानना है, ये विशिष्ट को नहीं जानना है, ये सब विशेषण जिसका है यस्य स आत्मा, उसको आत्मा क्यों कहा गया, कहते हैं आपनुवन स्तानी आत्मा इति उच्यते, तानी आपनुवन आत्मा, उसको प्राप्त करता हुआ आत्मा कह दिया गया, तो ये आत्मा शब्द का ये व्युत्पत्ति है। विशेष चैतन्य आत्मा, ये विशेषणों को प्राप्त करके ये विशिष्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ भाष्य में कह दिए ये जो सब विशेषण कहा गया ये विशेषण जिसका है उसी का ही उपासना करना चाहिए अर्थात उसी को ही जानना चाहिए। अभी तो हम विशेषण विशिष्ट को जान रहे हैं, कहते हैं विशिष्ट को नहीं विशेष्य को जानना है, प्राणादीनी विशेषणानी यानी, प्राणादि हो गया क्रिया, क्रिया से विशिष्ट हो गया, कहते हैं विशिष्ट को नहीं जान करके ये विशेषण क्रिया सब जिसका है चैतन्य का, अपनुभव स्थानी आत्मा इति उच्यते, तो इसलिए ये विष्णु पुराण का श्लोक है यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस्तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते, यच्चा अपनोति, जो सबको अपनोति अपनोति अर्थात प्राप्नोति, सभी को जो व्याप्त करता है। यच्चा अपनोति यदा दत्ते, जो सब कुछ को आदान कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। कब? सुषुप्ति काल में, प्रलय काल में सबको लय कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और यच्चाति विषयानि, यच्च अति अदभक्षण, जो यह विषय को भक्षण करता है। विषयों को भक्षण करना अर्थात विषय सब बुद्धि में तदाकार होते हैं पहले, और वो बुद्धि वृत्ति में वो प्रतिबिंबित तो होता है। बुद्धि वृत्ति का साक्षी होना यही विषयों को भक्षण करना। तो वास्तविक हम बुद्धि का वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होते हैं, इतना दूर आगे चले जाते हैं कि वो विषय को भक्षण करने लग जाते हैं। तो यच्चाति विषयानि, यच्चास्य संततो भाव, सर्वदा विद्यमान रहने का व्याप्त मतलब व्यापक होने का। पहले कहा जाता था यच्चा अपनोति, वहां भी अपनोति था, वो देशिक व्याप्ति सर्वत्र है। और यच्चास्य संततः भाव, सर्वदा रहने का, ये कालिक व्याप्ति। तस्मात आत्मीति कीर्त्यति, चार चीज के लिए उसको आत्मा कहा गया। देशिक व्यापक है, प्रलय काल में सब अपने में उपसंहार करता है, और विषय का विषयाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होता है, और कालिक व्यापक होता है। वहाँ चार धातु से आत्मा शब्द बनेगा। यच्चाप्नोति अप्रियाप्तु, यच्चाति अदभक्षणे, और यद यच्चाप्नोति यदादत्ते, यदादत्ते दूसरा हो गया, यदादत्ते दादाने धातु, तीसरा हो गया अदभक्षण धातु, और यच्चासि संततो भाव। तो ये अत सातत्य बने, चार धातु से आत्मशब्द बनेगा। आदान कर लेता है, सब ग्रहण कर लेता है, दान देना आदान ग्रहण करना, सुषुप्ति प्रलय काल में सब अपने में लीन कर लेता है, ये आदान हो गया। और यच्चाति विषयान, विषयों को खाता है, खाता है अर्थात तदाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाना। ये चार प्रकार की व्युत्पत्ति आत्मा का होता है, किन्तु पाणिनि सूत्र में तो अत सातत्य गमन से बनेगा। सातिभ्याम मनिन मनिनौ, मनिन प्रत्यय होता है अत सातत्य गमन धातु से। अच्छा भाष्य में कैसे उणादि है, अच्छा उणादि है, ठीक है, साकटाया नंबर से भाष्य में आपनुवं स्थानी आत्मा इति उच्यते, तो आत्मा कहा जाता है। टीका में तस्मिन् दृष्टे पूर्वोक्त दोष राहित्यं दर्शयति, तस्मिन् दृष्टे, तस्मिन् आत्मनि दृष्टे, ये आत्मा किस प्रकार की है? कहते सारे विशेषण जिनका है वो शुद्ध आत्मा अगर दर्शन होगा, फिर विशिष्ट आत्मा दर्शन के चलते न स भेद ये और दोष रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए कहते हैं तस्मिन् दृष्टे पूर्वोक्त दोष राहित्यं, न स वेद ये जो दोष हो गया था अभी वो नहीं रहेगा, दर्शयति भाष्य में। स तथा कृष्ण विशेष उपसंहारी सन कृष्ण भवति, स तथा कृष्ण विशेष उपसंहारी होकर के वो कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण समस्त समस्त विशेष का उपसंहार, उपसंहार अंतर्भाव होकर के वो विशेष हो जाएगा। आठ नंबर टिप्पणी दे दिया, प्राण नादि निखिल उपाधि उपरोक्त तत्तदात्मना तिष्ठन, सारे उपाधि से उपरोक्त हो जाएगा। स्फटिक में पहले केवल एक लाल पुष्प था, अभी कहते हैं कि लाल भी है, कि पीला भी है, कि हरा भी है, कि और काला भी है, सभी पुष्प स्फटिक में आ गए, तब तो स्फटिक कहेगा मैं पूर्ण हो गया, क्योंकि सभी ये मेरे ही उपाधि है इस प्रकार के। और जिसका बहुत उपाधि रहेंगे वास्तविक वो किसी उपाधि का नहीं होगा, ये लक्षण है। सूर्य का किरण भी व्हाइट है, इसलिए सात कलर रहता है, सब मिल जाता है, तो मिल जाता है तो फिर और कुछ नहीं रहता है। इस प्रकार कहीं बहुत सारे मिल जाने से उसका अंदर में रहेंगे, इसको स्वगत भेद कहा जाता है। तो यहाँ उस प्रकार की नहीं है, ये तो एक द्रव्य है, यहाँ तो वास्तविक उपाधि है। जैसे स्फटिक और पुष्प, दस पुष्प दस रंग का अलग अलग रख देंगे स्फटिक के पास, स्फटिक किन्तु जैसा ही ऐसा ही रहेगा, दिख सकता है चित्र वर्ण। स स अर्थात वो विद्वान कृष्ण विशेष उपसंगारी होकर के कृष्ण हो जाएगा, अभी और अकृष्ण नहीं होगा। टीका में तत्तद विशेषण व्याप्ति द्वारेण इति यावत्, तत्तद विशेषण व्याप्ति ऐसा नहीं कि अभी एक विशेषण को लिया दूसरा विशेषण को व्याप्त नहीं किया, अभी सभी विशेषणों को व्याप्त कर लिया। कथम तत्त विशेषण उपसंहारी तेन तेन आत्मना तिष्ठन कृत्स्न स्यात्। उस विशेषण को ग्रहण करके उस रूप से रह करके अभी कृत्स्न कैसे हो जाएगा? अगर स्फटिक के पास 10 पुष्प आ जाएंगे अब वो स्फटिक कृत्स्न कैसे आ जाएगा? तो इसके लिए उत्तर देते हैं, वस्तु मात्र रूपेण ही प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया जनितानि विशेषणानि व्याप्नोति। स्फटिक तो वस्तु मात्रेण न नव टिप्पणी वस्तु मात्रेण चिन्मात्र स्वरूपेण, तो अर्थात चैतन्य तो चिन्मात्र रूप रह करके सारे प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया को व्याप्त करेगा, अर्थात अधिष्ठान रूप में रह करके सभी चीज को सत्ता और स्फूर्ति देगा। ये है अर्थात आत्मा का वास्तव स्थिति ऐसा ही है, हम केवल अधिष्ठान है, पूरा जगत को हम सत्ता स्फूर्ति देते हैं, अर्थात जगत का स्फुरण ये हमसे ही हो रहा है। जितने सारे व्यापार हो रहे इंद्रियों में बुद्धि में ये सब का सत्ता स्फूर्ति देने वाला हम ही है, तो बुद्धि इंद्रिय चलने से आगे फिर जगत ये सबको सत्ता स्फूर्ति। टीका में स्वतो अस्य प्राणनादि संबंधे संभवती किमिति उपाधि संबंधे न इति आशंक्य आह। सिद्धांत कहते हैं कि उपाधि संबद्ध होकर के ये अर्थात तत्तद्वान लगता है। पूर्व पक्ष कहते हैं स्वतः अस्य प्राण नादि ण चाहिए, स्वतः अस्य प्राण नादि संबंधे संभवति, तो इसका प्राण नादि संबंध ये स्वतः होगा। ये पृष्ठ में आएगा, दो नंबर ये पृष्ठ में, नौ नंबर टिप्पणी में, पूर्व पृष्ठ में, इसी पृष्ठ में नौ नंबर टिप्पणी वस्तु मात्रेण। हाँ अच्छा, पूर्व पृष्ठ का नौ नंबर टिप्पणी देखिए, वस्तु मात्रेण अर्थात चिन्ह मात्र रूपेण कहा उसका ये टिप्पणी देखिए, वांग मनस अतितेन, वांग मनस अचतुर विचतुर से समासांत अचुआ, वांग मनस अतितेन अकार्य कारणेन प्रत्यभूतेन इत्यर्थ। वस्तु मात्र का अर्थ ही हो गया, वांग मन का अतीत है, कार्य कारण नहीं है, प्रत्यभूत है, प्रत्येक चैतन्य है। एतेन इस प्रकार के आत्मस्वरूप का कथन होने से यच्चाप्नोति इति व्यास वाक्य उक्त आत्म शब्दार्थो दर्शितो भवति। व्यास वाक्य विष्णु पुराण का है, वो विष्णु पुराण का है अथवा लिंग पुराण का है, महाभारत का, यच्चाप्नोति महाभारत का है। अच्छा उसमें ये है ना, ना सनत सुजाती में तो अन्यथा संत महात्मा न, ये है क्या हमको स्मरण नहीं, शायद ये लिंग पुराण अथवा विष्णु पुराण कहेंगे। यच्चा अपनोति इति व्यास वाक्य, जो श्लोक है यच्चा अपनोति यदा दत्ते यच्चा विषयानि, व्यास वाक्य में जो आत्मा शब्द का अर्थ कहा गया वो भी दर्शित होता है, नाना प्रकार की क्रिया करने वाला ये किन्तु वास्तव से नहीं है कुछ। आत्मा इतिव उपासित इति अत्र आत्म शब्दार्थ उक्त, तो व्यास वाक्य में आत्मा शब्द जो कहा गया था वही यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ ये मंत्र में कहा गया। तस्य शब्द धीवर अविषयत्व द्योतक इति शब्द, आत्मा इति उपासित, तो जैसे कहेंगे कि घट इति वदति, तो घट एक शब्द हो गया, अथवा कहेंगे घटम पश्यति, इस प्रकार की अर्थात अर्थ हो गया, तो शब्द अथवा अर्थ इसी प्रकार के नहीं लेना है, इसलिए कहले आत्मा इति शब्द को भी नहीं लेना है और उसका जो वाच्यार्थ उसको भी नहीं लेना है, इसलिए कहते हैं तस्य शब्द धीवर अविषयत्व द्योतक इति शब्द, आत्मा इति एव उपासित, ये शब्द का भी विषय नहीं है, बुद्धि का भी विषय नहीं है, लक्ष्यार्थ को उपासना करना है, जानना है। सर्वतो व्यवधान अभाव उपलक्षितम प्रत्येक तत्व उपसर्ग लक्षणम, आत्मा इति एव उपासित, उपासित में उप उपसर्ग है, वो उप का क्या कार्य है? कहते हैं सर्वतो व्यवधान अभाव उपलक्षितम, हम जब घट को देखते हैं इंद्रिय के द्वारा देखते हैं, आगे बुद्धि की वृत्ति होती है, उस प्रकार कहते हैं कि ये सब इंद्रिय व्यवधान के द्वारा पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, किंतु आत्मा इतिव उपासित, उप कहने का अर्थ है कि कोई व्यवधान के बिना, इसलिए यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहते हैं। साक्षात का अर्थ व्यवधान रहित, इंद्रिय आदि व्यवधान नहीं होना चाहिए, बुद्धि व्यवधान नहीं होना चाहिए। सर्वतो व्यवधान अभाव उपलक्षितम, व्यवधान अभाव से उपलक्षित, नहीं तो व्यवधान अभाव विशिष्ट कह देंगे तो फिर अभाव को लेकर के द्वैत हो जाएगा। उपलक्षितम प्रत्येक तत्वम, जो प्रत्येक चैतन्य है उपसर्ग के द्वारा लक्ष्य है, वो उपसर्ग जो उपासित में उप है और उपासित में आ भी है, तो उसके लिए कहते हैं आशित इति स्वभाव स्थानम उच्यते, उप आशित। अच्छा वहां आ नहीं होने पर भी चलेगा, उप आगे आश उपवेशन तो धातु है, इसलिए आशित इति स्वरूप अवस्थानम उच्यते। आशित आशित अर्थात तो जैसे कहते हैं आसने आशित, तो इस प्रकार की आशित यहाँ नहीं है, यहाँ आशित शब्द का अर्थ हो गया स्वरूप अवस्थानम, क्योंकि आत्मा स्वरूप है उसी में, अर्थात तो कोई और व्यवधान नहीं है, इंद्रिय बुद्धि इत्यादि का व्यवधान नहीं है। हाँ यहाँ उपसर्ग, उपसर्ग कौन है, उपासित में उप उपसर्ग है, यहाँ उप लिखना नहीं है, उपसर्ग के द्वारा लक्ष्य है कौन, कहते हैं प्रत्येक तत्व। उपसर्ग कौन सा उपसर्ग, कहते हैं उपासित में जो उपसर्ग है, उपसर्ग लक्ष्य ना ना उप नहीं है सर, दो बार नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा हाँ उप तो है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हमको ये उप दिखा नहीं, मतलब उप जो उपसर्ग है, अच्छा यहाँ तो सीधा कह दिए हैं, ठीक है ये उप जो उपसर्ग है उपासित में उसी के द्वारा ये कहा जाता है, अर्थात प्रत्येक चैतन्य, और उसमें आशित अर्थात तो स्वरूप अवस्थानम वो मैं ही हूँ। तथा च कार्य कारण विलक्षण वांग मनसातीतं कूटस्थम प्रत्येक तत्वम अनुभूय अविकृतः सन आशित, कार्य कारण से विलक्षण वांग मन से अतीत कूटस्थ है प्रत्येक तत्वम, इसी को अनुभूय जान करके अविकृतः सन, मेरे में कोई विकार नहीं है। ये मन, ये मन तो उसका जन्म होने से मृत्यु होने तक विकार रहेगा ही रहेगा, ये मन का सब विकार है वो चलते रहेंगे, और धीरे धीरे इसको थोड़ा सहन करने के लिए अभ्यास करेंगे, और नहीं तो उसका हर विकार को दूर करने के लिए चेष्टा करते रहेंगे तो उसका विकार का तो अंत नहीं होगा और हम भी थक जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सहन कर लेंगे, वो ऐसा करेगा चलो ये जैसा करता है तो धीरे धीरे थोड़ा सहन कर लेंगे, तो फिर स्वरूप अवस्थानम हो जाएगा। तद इदम आगे टिप्पणी में तद इदम स्वरूप अवस्थानम आसनम, तो ये स्वरूप अवस्थानम आसनम न तो आत्मनि काचिद विक्रिया इति वाक्यार्थ, आत्मा इति वो उपासित अर्थात तो कोई विकार युक्त होकर के आत्मा में जाकर के बैठेंगे तो इस प्रकार की नहीं है, तो कहते हैं स्वरूप अवस्थान हम है वही तत्व। लिंग पुराण में एक साथ छह अंग, अच्छा ये जो चापन होती है, हाँ ये लिंग पुराण का, विष्णु पुराण नहीं लिंग पुराण। अच्छा आत्मा का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, आत्मा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है, होगा तो वो शक्ति वृत्ति से ग्रहण हो जाएगा और लक्षण से ग्रहण होता है, तो आत्मा का प्रवृत्ति निमित्त, आत्मा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अर्थात जिससे वाच्यार्थ का ग्रहण कराएगा, तो प्रवृत्ति निमित्त उस शब्द का अर्थ हो गया जिससे जीव का बोधन करवा देगा, वही उसका कर्ता भोक्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व यही सब प्रवृत्ति निमित्त मानने से वो जीव को ही बोधन करवा देगा, ये वाच्यार्थ होगा, तो वास्तव आत्मा के लिए कोई शब्द ही नहीं है तो प्रवृत्ति निमित्त भी नहीं है। आगे आगे पृष्ठ में पाठ चल रहे थे, पूर्व पक्ष कह रहा है कि अच्छा आज समय हुआ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।